بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطة فلندريم وتنبتن بر الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë prej ti, udhëzim dhe falje kërkojmë, ndërsa për shëndetit dhe salavatet më të begat të mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme dhe çdo besimtari i cili e ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar, që të flasim mbi emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala, dhe kemi thënë shumë prej ligjëratave se ajka e Kur'anit është njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Madje kanë thënë shumë prej ulemave që është shpreh Ibn Qayyim el-Juzije se Zoti on te bareke wa ta'ala në Kur'an e ka shprehja çka e ka në vetveten e vet. E këta do ta shohim sot edhe më qartë. E kemi thënë këtë fjalë të Ibn Qayyim el-Juzijes se Kur'ani është shprehja apo nxjerrja jashtë e asaj çka ka në qenjen e Zotit. E sot nga emri i Zotit xhel xhelaluhu el-Mubin do shohim edhe më qartë se si Allahu xhele xhelaluhu e ka privilegjuar, e ka ngrit njeriu me cilësinë të folurit, me cilësinë e qartësimit, me cilësinë e shpjegimit e kështu me radhë. Andaj do të flasim sot me lejnë Allahu te bareke ve teala për emrin e Zotit xhele xhelaluhu të përmendur në Kur'an El Mubin. Në dersën e fundit folëm për emrin e Allahut El Hak. Emri Allahut El Hak thamosht rezumeja këtij emri se çdo send e merr vërtetësinë e vet nga ky emër. Por çka ekziston në dunjë, pse është e vërtetë, se e ka krijuar i vërteti. Dhe e kundërta kësaj është el batil. Batil do të thonë diçka e cila nuk ekziston. Pastaj është përdorur edhe për fjalët e rreme, të cilat supozojnë dhe lënë me përfituru rrënjëshëm se diçka ekziston apo nuk ekziston. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, poeti fjalën më të mirë që e ka thënë është fjala e Lebidit, njëri prej poetëve të arabëve, i cili ka thënë çdo send përveç Allahut është batil. Çdo send përveç Allahut është batil. Çfarë do të thonë batil? Nuk ekziston. Nuk ekziston. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tha ekzistencat janë katër lloje. Ekzistencat, gjërat kanë katër shkallë. Tri shkallë mund të manipulohet me to dhe me një shkallë s'mund të manipulohet me të. Cila janë ato? Shkalla e ekzistencës reale, pra domthon ekzistenca e jashtme e diçkaje. Pastaj të folurit për ta, shkrimi i saj dhe përfitirimi i saj. Përfitirimi, shkrimi dhe të folurit mund të manipulohen. Ndërsa ekzistenca nuk mundet të ndryshohet. Apo, për shembull, neve diellin mund ta quajmë me një emër tjetër. Mund ta përfitojmë ndryshe, apo mund shkruajmë për ta ndryshe, por s'mund ta ndryshojmë diellin. Kjo është domthon ajo çka thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rreth këtij emri. Emri Allahu Xhelel Xhelalu El Hak është përmendur në disa prej ajeteve përmendur në ligjëratën e kaluar, ndërsa emri Allahut El Mubin është përmendur ngjit me emrin e Zotit Te Bareke ve Teala El Hak. Thot Zoti on Xhelel Xhelaluhu në surën Nur ajeti 25, "Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haq", adit ditën e Kiametit Allahu a plotson llogarit njerëzve, i marrë logari me hak, ja nëzirë hakën atë vërtetën sënën e kanë bo me vebrat e tyre. Wa ja'lemune, dhe atë ditë do të adin enë Allahe hua l'haku, se Allah është i vërteti. Pas e ka thanë El Mubinu, El Mubin. Pra emri Allahu Gjilu El Mubin është përmenë vetëm njëherë në Kur'an, është përmenë vetëm njëherë në Kur'an. Mirë po këtë emër Zoti jonë te bareke ve teala ka dhënë edhe pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e ka quajt Mubin. Dhe ja ka dhënë këtë emër Kur'anit vet. Fjalës vet. E ka quajt Kur'an Mubin. Çfarë do të shohim tash me lejen Allahut te bareke ve teala. Si zakonisht ligjëratën kemi ndarë në tre pjesë. Pjesa e parë domethënia gjuhësore të këtij emri, pasaj çfarë kanë thënë dietarët rreth këtij emri, dhe në fund se çfarë neve domon marrim si porosi që të reflektojmë me këtë emër të Zotit te bareke ve teala. Të ndërua vëllezër, Emri Allahut El Mubin rrjedh nga fjala bejn, bana. Dhe bana edhe i bana i bije ndarje. Çdo sen që ka coptohet i thojnë bana. Apo? Dhe shumë rëndësi ta kuptojmë dhe zërë këtë emër. Sepse kuptimi i këti emrit është sigurusi për ta kuptu Kur'anin në kandin e sakt të ti. Po nuk e kuptum këtë emër, neve lajmë hapsir me këtë kuptu Kur'anin, që shtu shprejët i bënkajje me gjëzije. Me kuptu emrin Allahut El Mubin, dhe se Kur'ani është El Mubin, dhe se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam është El Mubin, ma nuk ka mundësi dikush me manipulu me Kur'an, sepse El Mubin dhe më dhanë i qartë, i ndarë, e kështu më ratë, i ndarë dhe mund, ndarë janë gjërat sa ti ka përmenë Zotë jonë të bare kjo e tala në Kur'an. Andaj ka ndonë djetarët El Mubin rjedh nga El Ibane. Edhe Ibane do më thonë kata, prerje, ndarje, infisal. Apo? Dhe në gjuhën tonë, pra silën fjallet rreth, për shemë përdoret qartëson. Apo? Flet qartë, kuptuëshëm. Dhe i thonë El Mubin, apo Ebjen, apo i thonë ati cili flet rrjedhshëm, oratorit. O, gjdo oratorit i thojnë Mubin. Pse i thojnë orator? Sepse Arabët, fjala Arab, do me thanë e qartë. Fjala Arab, do me thanë e qartë. Andë Shekhu Lusamë të imi, Rahimahullah, kur ka forë për vlerat e popujve në vetveti, ka thonë Arabët janë më të daluarit për shkak qartësijës. Andajt, rejna ka qene madhe dhe para se me orë Muhammed a.s. Andaj e shefë se të kësahabët nuk ka egzistu kur rejna. Ka egzistu gjunahi, gabimi, rëshqitja, vrasja, grindja, përleshja, po s'ka egzistu rrejna. E kjo është, kjo si fatë është shumë i matë të kata. Dërsa tek popoj tjerë mundë mësë me egzistu kitë këto dhe me egzistu rrejna. Andaj për nga mërë a.s. në një adith i sili është diskutur rrethina, kër është pyta, a mundët me bobe simtari zina, a mundët me pi alkohol, a mundët me vjetë, kitë ka thonë ka mundësi, i kanë thonë fund, sahabiju, a mundët me rrejt, ka thonë s'ka mundësi. Sigur e ka pru si fat bestikrien, si fat i pandarshëm i besimit. Andaj vëzër, fjala El Mubin përdorët për qartësim, përdorët për zbulim. Pra, sigur ti e zbulon i diçka e cila ka qenë e mbuluar. Përdorët për tregim. Në ti e tregona qka e ki brenda vetës tënde. Pra, qartësim, shpjegim, zbulim, apo e nxjerr jashtë ata qka e kije mbrenda. Përdoret për ndarje. Për shembull i thon banat il mar'a është nda gruaja. Apo për shembull talaqi është 3 herë. Kur ta bash talaq gruën për 3 herë, s'ka kthim më. Pse i thon s'ka kthim? Banat. I thon banat. Çka do të thon banat? On tani ajo më nda me talaq të plot. Së mundet më me morë burri cilë e ka shlu për tretënar, deri sa ajo të martohet me një tjetër. E kanë qujtë djetartë, benet. Në s'ka mundësi më me prejkë. Tani, sikur dy talakat e parë, është ndarje, por sikur pezull që ndronë, ka mundësi e këthena, po? Kur thuet benet, u krymë, se ne prejkë. Andaj, Zotë Jonë të Bare Kjo Vëtera, i ka përdur këto shprejë. Ka ardhë për qemull, bejjine. E dhe gjenin Kur'an shpesh e përmenëm në tefsir, të fjallë Allahu të barëke vë talë shahru Ramadhan e ledhi unzile fi l-Quran hudelli nasi vë bejjinatin min el huda vë bejjinat dhe sure bejjina kini le gjuë shpesh Quran e dëgjoni nëse se kuptoni përmenet el bejjinat bejjina qka dhe më than prova argumenti e pse është qujt prova fakti nga fjalla bejn sepse ti kur dëshmon për diçka dëshmepruni diçka që kushdo që rvatët me thonë nuk o kështu, ajo është e qartë. Apo? Si kur ndanë nga gjdo të dyshim dhe argumentonë për atë qka është kërkue. A do i thonë prova. Të më thonë, ditën e kiametit, Zotë Jonë të Bare Kjo Vëtara, ka me kërku prova për robrit, prej robve, për besimin e tëre. Nuk mund është me pru diçka e cila është e dyshim. është me pru provë, qartë. Andaj për shembull dietar kur kanë fol për cilësinë e dëshmitarit në Islam. Sot për shembull ka të lovit ma dhe kusho dëshmitar, si të dëshmitarit, musliman kanë vendos regullat për pik të kusho dëshmitarit. Prej gjërave të sëtë kanë folë për dëshmitarin, kanë thanë ku dëshmon me dëshmu qartë. Por që e mëse thot, e vetë gjykatësi, e ke pa filanin në filan vendin, duke pa filan veprën. Nësë ki thot, ndukët e kumë pa, bje. Si ki ko ka, bje. Qka thonë? Bjena bejine. Qka dhe mon bjena bejine? Qartë për erë nuk përzijet me asë një dëshmi tjetër, me asë një rëfim tjetër, me asë një ri tjetër, me asë një kohë tjetër, e kështu me radhë prej detaleve të shumëta. Pse? Sepse thonë bjena prova. Pra është marë nga fjallë Allahut, nga fjallë e Arabve, bejine që i bije dëshmi e qartë për atë se qfar po fletë. Andaj kjo është sa i përket në aspektin gjusor. Pra, bejin, elbejn, elmubin, i thonë ati cili qartëson. Andaj përshimë dhe gjenë në Kur'an, kam përmen djetarët, se Allahu Gjellë Gjellë nuk një ka përmen jehudit, e ka përmen shtrëmbrimin. E ka përmen shtrëmbrimin. Vendonja menën kësaj mesele e lezër, sepse kjo mesele është ajka e Kur'anit. Kjo mesele tani që ka po e tregoj, është ajka, donë ajo ma e vlefshme e cila mirët në konsiderat në Kur'an. Cila është ajo? Allah kër i përmend krishterët, në veçanti jehudët, bitë e Israilit, sepse krishterët janë bitë e Israilit më vonë, që ka narë, apo? Dhe janë bo krishterët dhe ka narë nga Bizanti kështu më narë. Kër i përmend këta jehudit, e përmend ju harrifun el kelime amme vadhi, ata e shtrëmbrojnë fjallën nga vendi i vetë. Harf, apo i thonë te hut i thonë harf. Dhe mënë, gjësajnë përshemë dhe keni po briski, arabt i thonë hadha harf, kjo është te, se pret, apo harfi pret, andë i thonë fjallës kelime, sepse pret, apo përshemë, kur të dale gjako, arabt i thonë kulimtu plagosa, se të ka prejt i qka. Do më thonë, ata qka është rreth fjallës, shprejhet e cilat aludojnë për qartësi. Kër i përmenë Allahu jehudët, i përmenë pa qartësien. Andë i ka thonë Musës për qemë, kër i ka thonë Musaj dhe i salat dhe sëram, idh bahu bakaraten, prejnë një lopë, ha, që i kanë thonë, qëfar lopë, si dukët, qëfar në gjyre, e kështë të mëra, dërsa e kam paguit me altan. Arabëve së kanë dodhë kjo. Mone me ndërës e thash kjo është ajka e Kur'anit. Andaj thot i bënkaj një me lëgjuzije. Si kur besimtari njëri ju ta kupton e imë në Allahut El Mubin, për Zotin, për Muhammedin s.a.s. dhe për fjallën e ti Kur'anin, fjallën e Allahu Gjellë Gjellëhu, nuk ka mundësi jam bëllë dyrt dyshimet sa të mundën mi ardhë për filozofave. Nga se kanë përfundu vezër filozofat dhe gjehmit, dhe shumër e shërive dhe maturidive, se Kur'ani është i ngjajshëm me gjegjëza. Ndërsa arabët refuzojnë mu kanë Kur'ani gjegjës. Musliman, besimtar refuzojnë Kur'ani mu kanë gjegjës. Asë një jetë nuk ka gjegjës. Apo, po ka ikhtisar, ka përmledhe të fjallet, sa ti kuptojnë atës sa ti janë zotët e fjallet. Tani, jehudit kër i përmend Allahu në Kur'an, i përmend me shtërëmbrime. Ju harrifune el kelime amma wadhe. Fjallet i, në mund, e lojnë dë gjusin me kuptu shumë qka. Pse e lojnë me kuptu shumë qka? Që helbet, nëse kupton në diqka që i ban dam folësit, a i thotë se pa ata për qëllim që ta. Për që e mu? Nesi thotë, po më se pa dhe që ta për qëllim, thotë jo. E Kur'an nuk o i tilë, Kur'an i shkon drejt. Andoj që ka ndohë dhe zërë, Allah unë Kur'an kër i përmend Arabët, pagan, mojmen, pagan, nuk e përmend se i ndryshojnë fjalet. Apo, për që e mu? E gjendë i kërë Allah u thotë, jehudit i ndrojnë lafët, krishterët i ndrojnë fjallët, ligjërimin e mpështjellin. Arabët, që i kanë bo Muhammed Sam kërse kanë besu, i kanë thonë drejt për drejt, këtë dhabë, por rejnë. Nuk i ka thonë këshyre, ti kuptosh kështu, mund është mu kuptu kështu, jo, por rejnë, sepse ata nuk imaginojnë dhe nuk përfitirojnë me rejt njeri. Apo, shikoni këtë skenë të madhe që i kanë do dhe Abu Sufjanit. A, cili e ka pranu ma vonë islamin, në këtë periud, kur ka është taku me Heraklin, s'ka qenë musliman. Pra, e kanë borë marveshën e Hudejbjes musliman, me paganat dhe ka shku Hirakli në tregtin e ti dhe e ka thirë Hirakli Ebu Sufjani. Edhe ka bërë një bisedë, e kisa i Bukhari, mund është me lexuar. Thotë Ebu Sufjani, mos më pasar të marrë, kisha rrejt. Pagan, pagan, i dhujtar, pra mushrik, i cili e adhuron Latin dhe Uzën, guri adhuron. Me gjitha thotë, mos më pasar të marrë, kisha rrejt, thotë vesh një fjale kum shtije, e cila realisht kanë thonë djetarët nuk është rrejnë, por është e përgjithshme, por shemë ka thonë, më funi Irakli e ka vetë, si e një tash, pas ja ka kazu kitë drejt, ka thonë tash jemi në marveshje. Kemi bo marveshje. Se di që ka me bo. Pra, kuptimin, se di që a ka me majtë fjallën a jo. Pra, kjo ka qenë maksimumi që ka mujtë me e thanë, për me hutue dëgjusin. Andaj dhe zërë, Allahu Gjellalu, kërë përmen qështjën e të folurit të jehudive, e të tjerëve, për dhe që arabve, qëfar thot? Ha, jelluune, shikon, jelluune elsinet e hum. Bil kitabi. Ata e bon, dhun, e dredhin gjuhën, kish janë të fol me të vrat. Ha? Thonë, kjo është libri Zotit. Wa ma huwa min indillah. Allah dhe të pojë nuk upi Allahot, të barek e vëtjala. E Arabëve dhe zërë kjo nuk i ka ndodhë. Dhe kjo është prej nimetive të mdojët Allahot, dhe këto një vit trash, Arabët, jo sot shka ishe Arabët të vjetër. Dhe shpesher njëzit, e kryojnë surët gabume. Jo këto Arabët shka ishe sot, sa të janë ndaldis mas dunjas dhe janë ndalë mas epqeve dhe barqeve të tyre, me gjithë se ka muslimant të mirë në mërenda tyre, jo këta për Arabët në bazë, sahabët, sa të janë bo sahabët, ata Arabët që janë bo shokët për nga meri tonë ale i salatës samë, që ka nërë tabinët e kështu me ratë, apo, sa të e qartësojnë, dëmonë, nuk mund është, dëmonë, aj, kur zbeson diçka e thotë drejt, troqë, apo, por që ne kemi përmej rasin e Umar Khattabi. Ai nuk ka shku në luftën e Hudejbjes, mi thonë Muhammed a.s. Ja Rasulullah, ndoshta jetu thonë me hi, po si të na thonë qartë. Jo, ka kuptu qartë, po thotë, kena më këti prapa. Andaj tha, a je i Rasulullah? Shiko, eles në alel haq, asjen alel haq, elesu alel batil, asjen batil. Të janë fjallë qartë atë prejra, apo, s'ka këtu. E tani dhe zërë, te jo Arabët, mbi zotron, ha, dredhija me fjallë. Që të më ndredhje me fjallë? Ta thot një fjallë, synon diska tjetër. Andaj ti isha një së në mirën vesh. Së në mirën vesh, dhe zërë, se nuk janë qartë. Nuk janë qartë. Andaj shiko sahabët e pingamberi se zëllë, pëse s'kam polimizu në Kur'an, dhe zërë? Pëse sot musliman janë bo copa rrëth Kur'anit? Pëse s'janë bo ata copa rrëth Kur'anit? Sepse ata e kanë kuptuar qartë, çfarë do Zoti jonte bare këto tëra. Kan diskutuar dhënë dispozite të cila nuk ka kanë, domthonë nuk ka kanë përmend me emër të përvetshëm nat mesele. Apo ka ardhmë isharete, çfarë do kanë polemizuar? Apo nëse ka ardhmë diçka Kur'an qartë, kurse kanë polemizuar. Pra, veçori e arabëve, e gjuhës arabe, e pejgamberit tonë alayhis salatu wasallam është shprehja e qartë. Shprehja e qartë. Andaj e gjendën një herë pejgamberi alayhis salatu wasallam e përsërit fjallën tri herë. E përsërit fjallën tri herë. Apo, andoj dhe të përshemë në sahabiju, kale ha thelatha. Tre herë e ka thonë Muhammedi s.a.sallem. Që ka thonë tre herë? Një, me njëherë, asë ka njëaj? Me gjithë së është i qartë, me e theksu, sepse në natyre kanë ata me e theksu e, këta pe duhe, qëta? Nëse janë pes gjëra, këta pe e cynoj. Jo një shka tjetë, mësma përzi, e kështu më ra. Andaj të karabët egziston kjo veçori, karakteristike tëre të folurit të qartë. Andaj ka përmen njënë për djetarët të mdhejt të muslimane, Ibn Kutejve ka qenë për djetarët të mdhejt se në kalavdrushe i khlusam Ibn Timi dhe ka thonë kjo është oratori e lisonetit. Është i debat mesin e muslimanve dhe ulemave, a ka në Kur'an alegori? A ka në Kur'an alegori? Që dhe më në ka në Kur'an alegori? Alegori du më dhe më përdorimi i disa cilësive ngjajshme dhe shtrirja atyre në gjëra tjera. Për shembull, e pa është një luan, e ki për qëllim një njëri të fort, të guxim që me kështu më ra. Realisht ti s'ke pa luan, po ke pa njëri të fort me cilësin të cilën e ke huazu prej luanit, e ke vendoste të ki njëri. Tani është ngrit një debat. A ka në Kur'an kësi fjali? E pa është përshimu një luan, e pa është hanën e ki për qëllim nanën, se është e bukur apo grujën e kështu më ra. Kanë diskutuar. Shekhu i Islamit Taimije në fund të jetës ti ka përfundu se në Kur'an s'ka alegori, sepse e tëra është e qartë. Apo, ma erët kanë diskutuar. Plot pulemave ka dhënë ka alegori në Kur'an, ka alegori në Kur'an, sepse ne e gjejmë disa shprehje sa për mi kuptu ato duhet mi kuptu në mënyrë alegorike. Për mi kuptu ato duhet mi kuptu në mënyrë alegorike. E kështu më radhë. Apo për shembull pejgamberin tonë alayhi salatu sallam e ka thujt Allahu xhelel xhelaluhu sirajan munira, fener ndriçues i qartë. Ai nuk ka fener, nuk ka domthon kuptimin gjerë për gjerë, më poshtë për qëllim ndriçuesi. Shejhu Samdemia mohon dhe ka tjera shpjegime për këtë. Apo mirë, Ibn Kutejbe thot, me gjithë se ata të cilët kanë thonë se ka alegori në Kur'an nuk kanë polemizue, pra për e lesunetit, se Arabi edhe kur përdor alegori ta qartëson. Por shemull, qëfar ban? Arabi, qëfar thot? Nëse ti mundet me qkumenja që ja atu fol me isharete, aje thekson. Por shemull thot, ra e të regjule, regjule. Ha? E pash njerin, njerin. Apo? Që helbet ti me këtë fjallë me qëku menja dikun tjetër, a e thot jo, këta jam të pa, jam të pas për qëllim. Por shemo, ka thonë Zotë jo të barë kjo e talë në Kur'an, wa kellem Allahu Musa te klime. Allahu i ka folë Musajt me të folur. Që kjo me të folur, te klime, pse e ka prue? Sepse në, ha, tabiatin e Arabëve është, nëse të shkon menja dikush tjetër, e vërtetoj edhe njëherë. A dhe ka thonë, Allahu i ka folë Musajt, nëse të shkon menja, se veç Musaj i ka folë Allahut, ka thonë, me të folë me i ka folë Allahut Musajt. E ka vërtetue. Pro të Arabi egziston kjo ndjesi e qartësimit. Apo, andaj ato përshemë dhe quin, e Arab edhe e l'ujme, me qartësu dhe me mpështiel, e cila është aqem, cila është jo Arabe, e kësë më Arabe. Pra, ideja vëzër e fjallës Ibane El Mubin është rreth qatësijës. Andaj Zotë Jonë të bare kjo vetar në surë Rahman, le të në këtë surë vëzër, e cila sure i ka përmend Allahu Gjellë Gjellë në mas dhe begati apo e mohonik që ja ka thënë Allahu qëta, e ka përmend një begati pe bi eji ala i rabbikuma të këtë dhiban. Pse pi mohonik këto të mirat Zotë të bare kjo vetar? Si e ka njës këtë sure? Si e ka njës mund? Cëla, dhe adresa ma e madhe kësaj sure, se ka përmenë ati haje, pije, veshje, në gjennet që ka me pas, e kështë të më radhë, këtë mirat e Zotë i Gjellë Gjellë, me cëllë dhe ka njës? Ha? Khalaqal insana, allemehul bejan. E ka kryuar Zotë i njerin, dhe ja ka mësu të folurit. Pse një surja me këtë hyrje, pra? Adresa e këtë asoj që kena me fol, ose jena ti fol një njerit i cili, ja kena mundcu me mor vesh. Unë, kafsha me qka është në neve, zdi me fol, zdi me dalua, zdi me, mi thonë që soj tavullin, soj letër, soj telefon, soj got, gjami, sa ma im që dalon, aq ma shumë që rritësh në ilm. Apo? Andë e gaton Imam Shafi'i, rahimahullah, alimi dalohet për nga shpreja. Për nga shpreja. Andë e gaton djetarët, se Kur'ani është fjala Allahut për shkak se e folmja ka zonë për folësin. Molekne. E folmja ka zonë për folësin. Për shembull, mës me e pa një njëri edhe është të fol. Arabi, apo djetari, e mërvesh nga muhabetet që ka atisil kushaj. A fukara, a zengin, a djetar, a inxinjer, a mjek. Thot, e di, që kjo, thire. Andaj më më shëfiju pilar, kërë ka një një muhabet, ka thonë, hajde roba qeps. Hajde ti zdrukthar. Po kam qenë ditë jam zdrukthar, po kam çesë rrafët e tua po kallzojnë. Apo, për shembull, merre mos thimi atë, fukarën, a ke pa? E di ç'i shfol. A keni pa fukarat që kanë parë? Ska, ska, valla, për shembull ti thua apo ndihmon valla që kët valla musliman apo ni nxans musliman kështu më radh, ska valla, thotë ç'e, domthon, ti e shef fukarallokin taj, e shef zenginin fukarallok. Domthon, ka parë, është, edhe e shef njërin cili ka zemrën e gjon. Po, valla, thotë ç'i ska, ska problem kështu më radh. Domthon, ti me mes fjalëve shkon të nefësi i kujna i qëti shka pëvol. Arabët pse janë qudit me këtë Kur'an? Ka thonë se që ta së mundët me thonë Muhammedi s.a.s. Si? O shemë më dhe. Imam Shafi ju këtë folë për këtë mesejtë që thonë. Kush mundët me thonë? Qështu? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Jaumiddin, Iyake Na'budu wa Iyake Nasta'in. Kush mundët me thonë? Se ka thonë kërkush në existence. Dhe së mund më shkun me ndikujt me thonë këta. Apo? Por shemë, Falëndërimi të akon absolut vetë Zotit botrave. Së mundët me thonë këta Muhammedis e sellim. Apo, që me thonë, nësi kishton, nësaj ju kishton njerëzë, unë i kam kriju qijet dhe tokën, atë kështë thonë, përna, së mundështi me pa kriju se në të kena pati kër e kriju ti. Apo, andaj edhe se ka thonë, mirë po kër e ka ndëgju këtë fjalë, ma li kjo u mi të din. Por që e më dhezë, njone me dalë në televizorët, apo me ju dalë njerëzë në publik dhe me thonë, unë e kam ju morë juve logari ditën e kiametit. Shka këshë me thonë njerëzë, ku mundësh me në amorti me? E kapin ishtë imburgë dhe kërit më abet. Apo, e kësë më ratë. Andaj, fjalët, kur anora lëjdojmë për nefsin e Zotit, për qenjen e Zotit, por që e më, Allahu Gjellë Gjellalu u thotë, ha dha khalqullah, që kjo është ka beshqip një këtë krimi Allahu. A më në thotë dikush që ta vëzër? A ka dalë dikush në egzistencë me thonë, qilin unë e kam kryu, ujin unë e kam kryu, unë e ju kam kryu juve njerëzve. A ka dalë dhe një babë, mi thonë gjallit vetë, unë të kam kryu tije. Së mundë. Sepse, po e thotë me fjallë, se mundësia, dhe mon, është me thonë, mundë me thonë, por nuk i beson kërkush. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu në përmjet shprejjeve që ka i ka prunë Kur'an, ka ndonë ditor na e kuptojnë nga shprejja, se kjo shprejja është e Zotit. Andaj ka thonë e bëbëk kërës i diku, kër i kanë thonë, kër janë balabacu me Musejlem el Kedhabin, e si ka prezendu për nga mberi, edhe kër kanë ardhë delegat e Ebu Bekrit, ka thonë, shka thoi kevaj? Dhe ja kanë galdu disa pri fjale, ka thonë, hadha kelamun ma kharajimin il. Kjo fjalë s'ka dalë pri Zotit. Ha? Kemi përmejnë për shumë. Molla, qka o molla? Elefanti, qka është elefanti? E ke pa elefant? E kështu më ratë, fjalë të liga, ka thonë, hadha kelam, kjo kelam, po s'ka dalë pri Zotit. Pse s'ka dalë pri Zotit? S'ka më dhështi. Nuk ka lartësi. Ti kur lexon Kur'anin, ti kur lexon Kur'anin shes se ky të fol pi shumë lart. Apo ne kemi përmend për shembull te fjala e Zotit te bareke ve teala kur i flet Muhammed zan pinalt. Kur i flet Muhammed zan pinalt. O pejgamber, ki frik Allahun. Ti shaçi aty fol diku që nuk i tutet kërkujna. Kush mund me thon për shembull sa unë kam shkatrur popullin e Lutit. Unë kam shkatrur. Unë kam shkatrur popullin e Nuhit. Unë kam kriju dhe unë kam shkatrur. Kush mund me thon? Kush ka thonë në dunja dhe zërë, në egzistencë, se unë ja u marë shpirtat njerëzve kur vdesin. Njerëzit nuk i meditojnë këtë gjëra. Veç Allahu ka thonë unë ja u marë shpirtat njerëzve kur vdesin. Dhe prapë njerëzit janë dyshime. Nëse ti dyshon, kur kush, asë një filozof s'ka mujt me e thonë, për me zbukuru librin e vetë dhe romanin e vetë, me thonë, oj njerë, sa pishivin së të shka desin, po, unë i marë, unë i mle edhe këto. Ja. E Allahu ka thonë, Allahu jetë e wafel enfus. Allahu i marë shpirtat kur ato vdesin. Kjo njeni nëse e mediton, që kitë fjallë, vetë Zotë i ka thona? Po, atër është hak. Se ka thonë dikush, di herë se ka thonë dikush ta. Vesh edhe një kërjes nuk e ka thonë. Nuk e ka thonë as pingamberi Allah, as Gjibraili, as Mikaili, as kush përve Zotë i të bare kjo e tjara. A dhe ka thonë djetarë dhe imam Shafiu këta ka përmend, se Allahu Gjellalu shfaqet në fjallën e ti. Dhe e vërrejnë të fjallë të Muhammed e Sam, se është njëri. Nga të folurit, nga qartësimi e vërrejnë se që kjo Zot, që kjo përqemu dhe gjenë Muhammed e Sallem, përqemu do njëherë shprej dhimët. Pra, of. Këta nuk e gjenë Kur'an dhe zërë. Përqemu për e mësam kërë e kanë thinë dhamët në luftën e Uhudit, ka thonë, qka kanë me bo disa njës që e kanë thinë dhamët për nga mberit të tyre. Apo, kërë e kanë akuzu Aishën, o ka shqetsuë. O shqetsu nivel të nalë. I ka thënë o jashës, nëse të ka shku menja diqka. Kështu së folë. Allahu, folë me fasën. E ke bo, pik. Se ke bo, pik. Kalu, kanë thënë. Apo, e kështu më ratë. Nuk thotë për nga mërë e sezëm, ju vinit e une me esos punën armitsimit, që ka e keni me zveti, po ka mundësi unë jahuqi. A mundë me gjithë, Allahu me thënë që shtu? Unë kur gjikoj mes juve, ka mundësi ju mashtroni mua. Po mua me se më ka thonë. Ka mundësi vinë dy njerëzi. Edhe thonë, ja Resulullah, kemi problem unë me këta. Ka thonë, alej salatu sam, njani pi juve dyve, di me folë ma mirë, unë e gjikoj për ta, a realisht së është ashtu. A mundë zotin me thonë kështu? Jo. Andaj, kështë ka argumenton dhe zërë. Sepse a i cili flet, argumenton për nefsin e tina. Për nefsin e tina. Kjo është ajo që ka ardhë në aspektin gjusor për çështjen e emrit dhe kuptimit të fjalëve El Mubin. Ka ardhur në Kur'an dhe zër një herë, e përmendëm këtë këqështje të fjallë Allahu Tebareke ve Teala në surën En-Nur ajeti 25 të Allahu Tebareke ve Teala wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqqu al-mubin. Ata do ta dinë atë ditë se Allahu është al-haqqu al-mubinu al-mubinu. Tani çka i bie për Zotin ton Tebareke ve Teala? Çka i bie për Zotin ton Tebareke ve Teala? Ka ndarë shumë prej fjalëve dhe zër. O di, domthonë do të ngjeshim ato në disa prej kuptimeve, të gjitha fjalët dhe zër kthehen në këtë të cilën do ta shprehim. Për Allahun al-mubin i bie. Se Allahu është bainun min khalqihi mubinun bi dhatihi. Ka thonë djetarë shtu, Allahu është i qartë, i ndarë në qenjën e ti pre krijesave që i ka kriju. Dhe kjo mesele madhe, kjo është mesele shumë e madhe. Që i bie kjo? Nëse i lexon Kur'anin edhe i lexon ajetet e krishterëve, ajetet e krishterëve, çka kanë problem krishterët? Kanë fut pjesë nga krijesa te krijuesi. Apo qalu ha inna Allaha thalithu thalatha. E krishterët kanë thënë Allahu tre i treve. Çfarë bëj kjo? Tri janë bo, tri krijesa apo tri zota, një qenje. Von Isa dhe Mërjemja janë të Zoti dhe tret janë bo Zot. Apo Zoti e ka nda Isën dhe Mërjemën për i vetës dhe janë mishrua. E kështë mëra. Pra Allah u gjitha thot, lëkat kefara ledhine kalu inna Allah e thalith u thalatha. Kanë bo kufrat e se të kanë thonë se Allah është tre i tretve. Andaj për shemë u djetarë kërë kanë bo debat me këta kanë thonë cili ka hitë tjetëri. Kjo i mënkaj i me gjozi dhe zekon i shprej e kështë të thëmë. Mësë me dhe në pas kalëzhu Allahu që të fjallë, i shkon haram mi folë. Apo? Por qemu, mësë me në pas kalëzhu Allahu se që tu për një me këto egzistojnë këto njerëzi. Kanë thonë që ishtu, i shkon haram mi folë të fjallë. Po ato kanë thonë, dhe, kanë thonë. Edhe e besojnë ato. Këna diskutojnë me njerë i gjallë, po mësë flonë me njerë i gjallë, po ata shka i kanë shkujt në për libra. Apo? I sajtë në Zotë. Mërjemi a Zotë. Apo? Gjibraili është fjalla e shetë, e kështu më ratë. Ku e kanë këto defekte, dhe zërë? Këto e kanë defekte dhe fjalla Allahut el-mubin. El-mubin. E qa është el-mubin? A i cili është i ndarë me krijesat e ti, nuk përzijet me ta. Që i bje, dhe zërë, se qenje e Zotit është e ndarë nga univerzi. Ka egzistu Allahu para se me egzistu e univerzi. A e ka kriju univerzin? Kër e ka kriju univerzin, nuk e ka kriju në qenjën e vetë. Jashtë qenjës vetë e ka kriju. Te bare kjo vëtale. Andaj ka ndonë djetarët, Ar-Rahmanu alel arshistewa, Rahmanin bi arsh qëndron, a e ma arshin, se ma arshin Allahun. Apo, Allahu e mba në arshin, jo arshin Allahu. Dhe Allahu nuk e përkuvizon arshin, si që përfitrojnë disa për njerëzme. Hasha, i madhë zotin në te bare kjo vëtale. Ta në vëzër, meselja e parë, që du ta kuptojmë nga emri Allahu Gjeli Gjelaluhu, është el mubin i ndarë nga kryesa. Dhe kjo të shëron shumë probleme, vëzër. Shumë probleme të shëron. Sepse shumë prej njerëzve kanë dëllashit këto meselja. Kanë humë rrugën. Nuk din që fa klasin për Zotin tënë të barë kjo vëtjale. A dhe tënë për shemull, është e njohur prej xhehmive, pastaj Mu'tazilive, pastaj Esh'arive, Maturidive, Karramive, Kullabive, të gjithë këta grupe sa kanë folë këto mesele, janë munduar me zhvesh fjalën Allahut Ar-Rahman al-Arsh istawa nga domethënia vet. Ku e kanë problemin? Çket mesele. Çket mesele. Ku ka mesele atë? Shumë do thonë, nëse i bi ashtu i bi Allahut mi caktu vend. Apo? E Shekhu Samu Temija dhe djetartë Imam Ahmedi Paratia, djetartë Maharët, ka dhe Allah është ndarë nga kryesa. O në flasin për një qenje cila nuk e njohem si është ajo. Andaj përshimë, shumë për djetarëve kërë kanë folë, kërë kanë pëjtë, si është ngritë Allah unë bjarësh, ka dhe na e ditë që është ajë. Njone ka vetë një djetartë e lisonetit. Qështë është ngritë Zotin bjarësh, qështë unë ju që Allah është ngritë bjarësh, e ka këti ki këti tjetëri. Ka dhe qështë është Zotin, ka thonë se di. Ka thonë asun nuk e di që ka është ngrit. A ma aj ka thonë për vetën se është ngrit. Dhe më thonë, njohja e mënyrës e si është ngrit, është njëherë para prakishtë me di që është aj të bare kjo e të ere. Andaj dhe zërë, el mubin është aj cili. Andaj e gjeni për shprejet ulema, thonë, be inun min khalqihi, Allahu është indar nga kryesat e veta. Nuk përzijet me kryesa. Subhanehu wa ta'ala. Kjo është e para. E dyta, i ndarë me emra dhe cilësitë e ti. Këto vëzër, domthon, andaj thash, Ibn Kajimi kur thot, me kuptu këtë temën e kupton këtë fejën e Zotit, nuk e gjun këtë fjalë që hajt ta tham. Jo, e ka për qëllim, domthon, tamam e ka mbështjell këtë komplet. Se nëse njeriu e kupton besimin tamam ç'i duhet, gjëra të tjera, domthon, vet renditën të vëni te vendi vet. El Mubin e para. I ndar me çënjen e ti nga të tjerat. Spërzit Allahu më kërkon. Allahu është i ndar nga çënjet e tjera, nga krijesat e tjera. Dhe e para piksoj është Arshi, që është krijesa e parë me të cilën është ngritur Zoti on te barekote. Ai ka krijuar. As me ta nuk përzihet. E kështu me radhë. Ndërsa njerëzit i kanë përkatësuar shumë gjëra se Allahu ka hinë këtu. Kan thonë njerëzit. Ka pas pi sufive ka thonë pra komunisë tash Zoti ka një te hune. Hasha wa kella. Andaj insani ku të humbe, mos vetë sa humbe. Dhe shahosh me interesant se Zoti on xhele xhele kur i përmend armiqtë pejgamberëve në Kur'an, apo për shembull kemi armiq shejtan, xhin dhe shejtan, insan. Allahu në surën Al-Furqan kur përmend shejtanët, armiqtë e pejgamberit alayhi salatu sallam, kur e përmend në mënyrë se sa mundë me dallashit, apo me deviju njërin, e përmend edhe insanin. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan, ha, shayatin al-insi wal jin. Shejtan prej njerëzve dhe e gjinëve. E gjinët ja shkojnë njerit vesh me nisen, në lëvizje, hu ma shpejt. Ama insani në mene, kurse në mërinë e gjinja. Andaj Shejh Khulisa Mëndimi e kërfur për e gjinët thot, zakonisht ata janë ahmaka. Andaj ti i dhuti dil, a i zdel. I dhuti dil, prap hej e kështë të mëra. Apo? A kush ka përvoj me këta, po kush ka lezun këta, e shef se ata, thonë, do njerë do të zdipi ka medal. Ka rast njerit i thuhet dil, zdimi ka me dalë, në nërë ahmak. A me njeri në zhut më jutut atyre, vëzë. Thotë Allah u te vare kjo e tjara, njerëzit i madhrun gjinët e gjinët e pohën, se po tutën ja ushtunën edhe ma shumë, tutën. A i qire njef Allah u në gjilohala, s'ka nevoj më jutut askujna. Ma di shka është interesant, subhanallah i ladhim, ka ndodhë një rast, ka përmen njëri prej u gjallarve, e ka pyt një oq, e ka pojt një gjemartli e ka pyt një oq shtu. Ka dhe në oq, kam frik, kur baj dua, me e than doajnë me zan se për më mëson gjinit qka përdu ha? Qiko? Qiko kër ka shkue gjinit në shejtani kër e ka ngatëru njërijun kam frikë dhe mënë kër e luti Zotin o Zot shërom për kësaj më stalemroj gjinit kër e kam problemi shejka qika ka qenë përgjitja ka than amenon se fjalla jote mas pari bjetë e gjinit para Allahot ti kur du ja Rab o Zot e kam këtë problem. A menon ti se kjo fjalë shkon një artezini para Zotit, on ti bjen shirk këtë rast. Nëse ti menon se fjalën e kap gjini para Zotit, ti e ke bëll gjinin Zot. E jo Allahu e kap i pari, te bareke ve taala, e di para se me formuluti. Andaj drejtoi u Zotit nuk ban se asisa. Na dha pejgamberi alayhi salatu wasalam, la yadurruhu ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Asni sen nuk e dëmton ati cili e përmend emrin e Zotit të bareke vëtjala. Andaj Allahu është indar nga kryesat e veta dhe qenja e ti nuk përzijet me asni kryes. Indar në emra dhe cisit e ti. Dhe kjo shumë në cisit se për këtë mesele e mi të formës. Kër na thojnë Allahu është Rahman, Rahim, Gafur, Aziz, Tawwab, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Hakim, Al-Haq, shumë për e emra sa të kemi morë të Zotit të Barak e Vëtjala, El Latif, ha? Këtë këto emra vëzër, janë emra e përbashkëta mes emrave të krijesave dhe Zotit cile ashtë germa vetëm. Germa. Dhe mon, kur ti thu Rahman i mëshirëshmi në qenjën e ti, dhe njani e ka për njerëzve për emrin Rahim, apo e ka emrin për njerëzve Rahim, i mëshirëshmi. I buti, bujarja, ka për njës dhe emrin bujar, fisnik, këto emre dhe të zotit janë. Cile, qka dalohen këto, veç germa t'i kotë qëto, germa. E i kujtojtë katër eksistencat, veç germa t'i kotë. E Allahu s'ka lidhje me emrin e këtina, është këtë diçka tjetër, të bare kjo tjera. Por shemë, Allahu din, robi di. Cile është e përbashkëta? Germa. Alim, alim. Allahu është alim ndryshe. Kjo është alim ndryshe. Ky mëson, kada ka dalë, a i nuk mëson. Allahu Gjellu nuk mëson, a i mëson njerën. Sepse mësimi pësor, se ke dit. Allahu Gjellu ali din gjërat, sa i kryon të bare kjo e tjale. Andaj është i ndarë në emra dhe cizit e ti. nuk i ngjajnë emrat e ti askush në emrat e ti dhe asë cicit e ti. Por shemë, Allah është i fort, mbretja i fort, si dalohëm, Allahu ja ka dhënë forcën këtina. Apo, e Allahu nuk i ka morë pikurkujt forcën, e ka në qenjën e tina, në qenjën e tina dhe asë në veprat e ti. E kjo është meselja kaderit. Shejhul Islam Ibn Taymije ka të shuar në këtë meselë. Konkretisht është vëllimi 8 nga përmbledhja fetvave të Shejhul Islam Ibn Taymije, flet për veprat e Zotit. Veprat e Zotit, e cila është kaderi Allahu xhel xelal. Allahu vëzë vepron në univers. Mëna me këtë meselë, se kaderi është gjëja të cilën njerëzit e ngatrojnë. Allahu vepron dhe njeri vepron. Apo tani, kur Allahu vepron në univers, edhe na veprojna, dhe kur veprojna na, ajna mundëson me veprua. Vepra jona është e ti? Jo. Vepra tona janë tona, ajna ka mundëcu mi bëhe. Allahu vepron në univers, dhe zër. Allahu vepron në univers. Qa do mënë Allahu vepron në univers? Ajta mundëson ti mu falë. Ta jep të katin dhe ti e ban të falë më. Allahu ja mundëson qafirit mu bëhe qafir, se së një shbakur. Allahu ja ka dhënë takatin, apo aje ka zgjedhë në fund, por Allahu ja ka dhënë takatin, kush ja ka dhënë gojen me shprajat kufër? Zoti. Apo, mirë po vepra e robit o vepra e ti, takatin ja ka dhënë Zoti te bareke ve teala. Pra veprat e Allahut, sikur që Allahu ndahet në qenjen e vet, ndahet edhe në veprat e ti. Andaj për shembull, kur janë pyetur dietar për shembull hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, yenzilu rabbuna. Allahu zbret pjesën e tretë natës. Shumë prej njerëzve janë ndarë, kanon, qysh zbret? Qysh e kuptojnë këta vëzër? Djetarë kërë janë pyrë, qysh zbret? Kanon, qysh o aj? A prapë e kanë këthijati. A e din Zotin qysh o në qenjën e vetë? Jo. A të ranën këtina, Muhammed e Sam ka folë për Zotin e vetë, Allahu ja ka thonë të drejten me folë. Andaj a i lejmëron me wahj, me shpalje, në a thonë Allahu zbret. E kështë mëra. Andaj, Allahu është i daluar në veprat e ti. Pra emri Allahut El Mubin i bie se Zoti on te bareke ve teala është i ndarë me qenjen e tij nga krijesat e veta, në emrat dhe cilësitë e tij është i ndarë nga emrat dhe cilësitë e të tjerave dhe në veprat e veta Allahu nuk përzihet me asnjë sen. Në veprat Allahut te bareke ve teala nuk përzihet asnjë vepër, asnjë vepër tjetër. Kjo vëzër, ajo çka kanë thënë dietarët në emrin e Zotit te bareke ve teala El Mubin. Cila janë reflektimet nga kjo emër vëzër? Çka duhet të reflektojmë neve nga emri Allahut te bareke ve teala? E para dhe zëpremësime që kanë zirë djetarët nga emri Allahut El Mubin, pra i qarti, i ndari nga kryesat, i dukshmi, apo i se kanë përkëti kështu El Mubin, a dhahir, i dukshmi, e kështu mëra. Mësimi i parë dhe zërë kanë thonë djetarët se emri Allahut El Mubin duhet të robi me la një gjurë. Gjurëma e parë është se nuk fshijet Zoti Gjellë Gjellë. Së mëllësh me e mshenë. Apo, së mund është me embullu. Andaj është shujt kafiri kafir se mundot me mlu. Por zbulohet kë. Apo, kafiri mundot se kufër i thonë mbulimit. Andaj përshimu i thonë kafir, para se marë shëriati i kanë thonë bujkut. Apo, dhe Allahu Gjellola ka përmenë në Kur'an bujkun me emri kufar. Apo, disa njëz me ngu kujton që ato folë për një kufar. Ja, ato folë për bujqit. Sepse bujku e marë farën dhe e hedhë mrena tokës që të nxjere. Apo, për mbulim, e mbulon farën mrena tokës. Tani, pse është qujtë kafiri kafir? Se të vërtetën e madhët Allahu Gjellë Gjellë mundohet me mlu, e smunët. Si me dash me mlu, dilin. Mos e shifni, e smunësh. Andë Allahu Gjellë Gjellë u dhëtë në Kur'an, wa ju hikku Allahu al haqqa. Allahu e nxjerë haqqën. Hajde, qysh me mshef? Dhe zërë, ja orvatje në ba me mshef, fejnë islame, ja s'ka orvatje. Sësht zbraz dhe nuk është derë takat energji piket njerëzve mu mbulu diqka si mu mbulu feja Zotit dhe e prap bjet e dukshme. Sepse kush e ma këta? E ma e cili e hak vet është El Mubin, është qenja ti qush e mshe e Zotit të barë kjo e tala. A dhe njerë njerëzit vesh pak me mëndue në qka i tu orvat sa pe gazetarëve, njerëzme tendenca me ndodhët lema mu këtë puna ba. Në që njërë bje atyre sharlatan dhe tha, unë e kumë njësë këtë punë me shafejen. Dhe bek, unë e kumë njësë. E vasaj Allahu Gjellar e bani rëzil me qiftin e vetë. Kështu vepronë Allahu dhe zërë në kresa. nuk i shkon mendja dikujna me luftue Zotin dhe pejgamberi alayhis salam, vetëm se Allah e ban ibret për këtë njerëzit. Allah në lusme që Allah më stavan kur për e të rësët, munohen me mshef Zotin të bare kjo të ala. Nuk mshefat Allahu Gjellë Gjellalu. Allah është i dukshëm. Pra, prej efekteve të para kanë thanë, se Allah është i dukshëm. Qysh është i dukshëm? Sepse, kitë kjo univers, vëzër, dhe banë shtypje ti nën stop, pandalshëm, me këmgullje, kush e bane këtë këta? Êshtë Allahu Gjellë Gjellalu. Kush e rëtullon djelën dhe hanën? Apo, a ne kur i tha Ibrahimi ati njeri i të cili polemizoj me ta për i Nemrudi, mbreti i madhë, cili ka pas tokën 400 vjetë në mbretni, i tha edhe une në gjalli dhe jap jetë dhe marr jetë. Apo, tha se Zoti jam Ibrahimi, tha jap jetë dhe marr jetë. A i tha që edhe une i murë ditë burgost, se të kanë konë me burgë përjetëshëm, njanin e vrajti, njanin thashtë qëko ti je i lirë, që tha, mora jetë dhe i dhash jetë. Ibrahimi kaloj në ata që ka me e qartë. Tha, inna Allahe je ti bi shemsi minel mëshrik, fe ti bi ha minel mëgrib. Kjo e Zotin. Allahu jem dha djelin e bjepi lindje, edhe e dërgon ka përëndimi. Sjela ti ka e prapa. Kjo e Zotin unë gjelëdha. Kjo e Zotin unë të bare kjo e tëra. A do si ka mundësi vëzër, njëri ju mi a rezistu Zotit fjalet, Muhammed sa mi a rezistu fjalet, këti Zotit cili djelin për shdo dit neve në nëzirë. A i cili dhe zërë thot, unë ja u baj halalën dhe haramën, a i thojna ku dalët djelin a kësham, këta jetë ti. Apo, letë është me shkrujtë ati. Ne e thamë, ne e banëm, e kështë më ratë. Ne e kalzojnë a shkështë të drejta. Ti nuk mund është me kalzu dërsa ta, a mund është me lëviz ta? Së me lëviz, atar ti së mund është me kalzu. Andaj, prej efekteve të para, është se Zoti unë Gjellë Gjellalu hu nuk fshihet. Subhanehu, vëtjale. Dhe për ta dhe zërë, kam sjell djetarët, sigur, çështja e diellit në mesin e ditës, ka thon poeti, wa kayfa yasihu fil adhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili. Ka thon poeti, si ka mundsi mu ka në vërtet në trunin e njerit diçka nëse ka nevojë me argumentue daljen e ditës. Shiko, dhe Sheikhu Samdemia thot Ibn Qayyim al-Jauziyja shpesh e përmend tek poezi. Wa kayfa yasihu shay'un fil adhani idha ihtaja e nëharu i la delili. Mara kështë dhe njani për njërën thot mi disë ditës, mi disë drejkës, thot unës jam i bindë se anë dita. A ki dë një argumentet Allah, shka kimi thonë shti? Ha? I thu qatë me i pak më 2 km maraton është një vend, i thojnë spitalit qmendve. Hinë qëto s'ki zide qëtër me ta. Unë me t'kallë zuzit tani e në mes dita. Apo disa për njërën thot unë jam mehdia. E di hune. Sa, këto vëzër duhet me qunë spital të cmendve. Nuk mundet. Apo, anaj dë njerë vëzër duhet njeri ju mundal. Që kjo, a duhet mu argumentua apo jo? A duhet mu argumentua apo jo? Por shemu, neve do të dhim të një prej gjurmëve të Muhammed a.s. Pse ka thonë sallallahu a.s. Ma semja bi min jehudijin wala nasranijin, nuk dëgjon për mua një jehudija apo një krishterë. Pastaj nuk më ndjek mua vetëm se hinë zjarë. Qish ka mundësi dhe zërë? Kush është Muhammed e Sam në atë nivel që një jehudi veç me një për ta edhe nuk i shkon pas hinë zjarë? Kanë thënë djetarët lënë në hulmubin. Sepse ti kur dëgjosh për Muhammed e Sam dhe historinë e ti, a duhet alamet të folë që japin nga mara? A më në banë ti një ditë Muhammed e S.A.S. A më në banë ti një ditë Muhammed e S.A.S. Dhe zër, ti qejfe së në banë sa ka bo a i bëdet. Ha? A dhe ka qenë i liber e shkruar në historin më ërshme, ka mërmen djetarët, se njërë për djetarët si Ibn Hibani, e ka shkut një liber dhe se liber nuk kam rritë të këneve, një misunetet të namazit Muhammedi s.a.s. Një misunetet, mena një namazit, një misunetet, që ja ka tregu zoti vetë të bare kjo e tala. A dhe ti qejfe, argëtime së në banë, në ditë sa ka baj adhurime. Kjo prej fakteve të Allahu, që kjo për nga mërë. Së më dhe bëk të adikush. Të bukë së në ha, qefe së në banë, së në zbavitësh, sa ka baj i badet. Sallallahu aleyhi wasallam. A dhe që ka thënë aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, jehudia veç me një për mu, veç ka të zoni. Ka dalë Muhammed e sallam. A ka dalë apo? Sistemës të më vjene pas, hinë zjarë. Pse? E dejaj. Dikush të ku e dejaj? I shkru në atje në liber. Se qëfar cilësi ka Muhammed e sallallahu aleyhi wasallam. A dhe dhe zëtë njerë, për shemë, i shëpë disa njerës tojnë, mu, Allah se kam qartë, në po lumtojla, une e du të vërdet, a Allah e më të e gjithë. Qish, Allah, tja, me ndonë se Muhammed Sam, kur ka thonë, unë jam pengambar, aji, për konë i dyshim ta? Apo, se kjo është me anaja, kur dikë të thotë, u lumta, Allah, Allah, u lumta, që ka mu lumtu? Kja në rëna ca? Hash, Allah, kella, ndaj shëpë se një, andaj dhe shëjë, kësëm dhe mi thotë filozofia si dhe rëth kufrit. Që ti pari si dhe? Se kur thot huto, hutoju, hulumto, zbulo, dysho, ajo është me dyshuën vërtetat Allahu te bareke ve teala. Andaj ka thënë poeti se nuk ka mundësi mu argumentu diçka, s'mu dhe diçka mu ka në argumentu me nëse duhet mi thonë dikujna, shiko kjo djelë, kjo hana, ta shtë është sot e shton. A mund është me vërtetu dikuj se sot e shton? Thotë si besoj, as kalendarit, as telefonit, as kur gjo i që. Që shë e vërtetu dhe zërë? Apo? Êshtë kur mi e vërtetu ati personit i cili thotë, unë jam mesin e dunjajës, matë ti. Apo? Nëse unë i thamë qëtu, unë jam mesin e dunjajës. E ti thua, aki argument, o gjë? Unë thamë po matë. U që shë e matë? Në shki mund të adhaj, do njerë vëzër, do njerë ahmaklëkët s'kanë nevojnë, dhe mënë mu zbulua, dhe janë qarta. E disa gjera nuk kanë nevojnë për argumentim. Gjithashtu, kam përmendë djetarë mësimi i dytë, vëzër, se du të takemi parasysh në këtë qështje, është se Zoti unë të bare kjo tarë, dhe kjo është prej gjërave më të mdoja, prej një metëve më të mdoja që Allahu ja ka dhanë umetit Muhammedi së sellem dhe njërzimit, ajo është qartësimi i argumenteve të rrugës e Zoti Gjellë Gjellalu. Pra Allahu nga emri ti el mubin e ka qartësu fejën, vëzër. Apo? E ka qartësu fejën Zoti unë të bare kjo tarë. Shikoni shka dhëtë Allahu Gjellalu në Kur'an, në surën Ar-Rum, ajeti 30, fitrat Allah, në tërshmëria të se në ka kryu Zoti unë të bare kjo tarë. E leti fataran nëse aleja, me një natërshmëri ka kryu Zotë i Gjellë Gjellalu njërzit. La te bdile li khalqilla, s'ka ndryshim kryimit Allahot. Ha? Nuk mundet dikush me hyje në programin e njëriut kushtemi shtan, ta ndryshon natërshmëri në Zotit. Te bare kjo të janë. S'ka mundet. Nuk mundet dikush me dëpërtu në thelsin e njëriut, edhe mi amshim, ha, po që ta kemi më afërsurën, edhe mi ashim me një pull hulumtimin që ka e ka për Zotin dhe botën tjetër. A mundë dikush? Mi thonë dikujt, a tijev kena me të ashim me pull, ti asë më sfolë për Zotin, asë për vdekjen, asë nuk intereson ahireti. Jo, s'ka njëri dhe zërmere dije, gjdo njëri në dunjo që egziston, varsi që shjeton, besimtar pa besimtar, devot që më gjuna qarë, mrena tina ka diskutime, prej diskutime të pojë që ka i banë, thot që ka ka mas vdekjes, kush në ka kriju, ku do të shkojna, si duke të Zoti, këto së një shim kërkush, lezëm, he, së në të shim kërkush, andaj, filozofët që kanë diskutu, mas shumë të ketë janë si rreth Zotit, të bare kjo e tjale, e kësë më ratë. Andaj dhe zër, preja asaj që ka përnë Allahu në Kur'an, se s'mun është me ndryshu krijimin Allahu të bare kjo e tjala. Dheli këtë dinul qajim, dhe Allahu, kjo feja e vërtet. Cila feja e vërtet? Sepse feja Allahu vjen për puthje me në të rëshmërin e Zotit të bare kjo e tjala. Pas e ka thënë, walakin në ektharan nasi, la ja lemun, mirë po shumisa njerëzve, nuk e din. Shiko në surën Ibrahim, ajeti 4, thot Zoti Jon te bareke ve teala, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi li yubayyana lahum. Nuk kemi dërguar ndonjë të dërguar pas me gjuhën e popullit të atij të dërguari. Çka li yubayyana lahum? Çka do të thotë li yubayyana lahum? Që t'ja u qartësoje prerë, ndarë, qartë, çka kërkon? Ha? Çka kërkon? Andaj Zoti Jon te bareke ve teala përmendi në gjuhën e popullit të Shuajbit dhe i than Shuajbit, ja Shuajbu, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Shumë pi fjalës që i folti na si kuptojna. Shumë pi fjalës që ti i thu na si kuptojna. A e pranoi Zoti? A e pranoi? Ai tha Shuajbi, a më falni, s'pas na ditë mu shpreh. S'po di, nuk po muj mi u kallzu apo? Nuk jo. Tha por rajeni. Mirë, kërë ju thot për nga meri, adhuron e Zotin një, largoju putit, largoju gjdo adhurimit përveç Allahu i Gjellë Gjellalu. Ndjekë mu, qka të thamun e kime ba? Edhe qa është njërë me thot, s'po të kuptu që i të thamë. Në shumë mirë me i të kuptu. A në tisa për djetarë janë shprej kështu. Kanë thënë me pas ba Allahu gjdo njëri për nga merë, kur s'kishtë dishuhe. Me në pas ba Allahu si cëli për njëve për nga merë. A dishon njëri kur të vjen me lekul vdekjes, më thon prit se unë s'jam duke besuar. Jo, ja sakratul mauti bil haq, vjen e vërteta me haq. E tani ku është prova? Prova se Allahu njohën e ka për pejgamber. Ka thon ti shkoj pas atij. Ku është prova, vëllazër? Ta besosh se ati i ka zbrit. Sikur të kishë zbrit ti, të kishë dishu, po i ka zbrit atina. Për arsye të zati i din Allahu te bareke ve teala. Andaj zot Allahu xhel xhelalu, çdo pejgamber e kemi dërguar me gjuhën e popullit vet, që t'ju aqartëson atyre. Andaj kanë thënë dietar se Allahu asnjëri nuk e dënon derisa ti je qartësu, shka po lip zoti pitina. Mora me këtë rregull. Allahu kërkan nuk e dënon, ha? Çish me kuptuar zot. Nëse çdo dikush ti çet pas gota, e thot mos e pi gotën. Një. Edhe s'ka dhënë cilën. Ti thu cilën mës me pije. Dhe mëse pi gotën. Edhe ti e marrë njënën. Edhe që ta e pa dhe përshënë. E kam e të dënuën. A vepronë zoti që shto dhe zërë? Andaj emri el mubin është që Allah zban që shto. Ta qërshënë cilën. Mëse pre gotën e bardhë. Që ta shka e ki ndorë. Kur të mëni e khitab i ligjërimin këtë dozë. Edhe ti e prek. Apo? Andaj nëse një kush ta thotë. Cilën rakije ka ndalu zoti? Mos kujti ti po mashtrime. Cilën rakije? Diti cilën rakije? Çata për të cilën ti e ban kıyametin mos me ta vao, çata. Çata me të cilën, cilën zinoja ka ndalu zoti? Çata për të cilën ti shumë mirë pe di se na për çata na të fol. Apo, se tu ka përzije. Cilën kamote ka ndalu zoti? Çata për të cilën ti po thue, po qishme kjo haram. Do, fakti që thave qishme kjo, e çe kjo kjo ti ku e ktheve, tamam pe di për çata të fol, apo? Se mu paskon e paqartë si shibat të problem, apo? Kur thot dikush, qyshme sa të namazit të mi fol, du të mi fol. Që ata për të sisa ti po hik pia saj, pe diti se pensjan, apo? A pështon njëri me një gjuma, pe diti se s'pësho, për që ta pëthua. Andë dhe zërë, Allahu e ka qërsu fejnëve. Ka thonë sallallahu alaihi sallam, ta rak të kum alel me haqjetil bejda, lejluha këne hariha. Ka thonë alaihi sallallahu alaihi sallam, ju kum lan juve oju njërëz. Unë kam e dek, sallallahu alaihi sallam. Kam ju lan juve në një argument. Nata duke si dita. A tu ka përci natën zoti? Natë me thamë, e ta është tërë së diva. Ja, edhe ma shumë bile. Lejluha, këne harja, si dita, si nata, njerëzit e shohin qartë rrugën e zoti të bare kjo e tala. A në vëzër prej argumenteve të Allahu të bare kjo e tala, është se Allahu e dërgon pejgamberin me gjuhën e cizën e kupton popli ti, dhe ua qartëson atyre. Pasaj qka të të Allahu gjellohale? Feju dillu Allahu me jeshe. Wa yahdi man yasha'u wa huwa al-aziz al-hakim. E tani vëzërë është pjesa e fotografisë tjetër e cila plotësohet. Nëse pejgamberi fol qartë, dietar ta çartsojnë ty. Thotë çta? The bardhën numër 2. Apo, mos e prek, që tash e kin dorë. Heke. Po ti e di qartë e ki fotografinë çta mos e prek, apo? E tani thotë dikush, po pse ju porzihet dikujna? E çka thotë Allahu xhelala? Fe yudhillu Allah. E Allahu dikan do belon dalal. Ja kalzon, edhe e ka një epshaj, e ka ndorë, thot, leje, heke gotën pidore. E thot, smy me ekse, s'na pranojnë pas taj, një integrime. Apo? Që kjo e thot rakime, se pi? Thot, jo smy se une jam i përparu, më jam shekin njështë një, me gotë e ndezi ditën, e qeli sabajnë, e kështë më ratë. Apo? Andër dhe zërë, ajo që ka i devion njërzit nuk o paqartësia e Kur'anit, po është epshi tërë e cili ambulon, ligjërimin e Zotit Xhelel Xhelal. Po ti keni epsh, që ti, po ti vet vetën tonë, por shumë ti ketë rënë vetes në rrënjë. Ti nuk mundesh më thon vetes kur je vetë ti edhe vetja, edhe më thon çka thojmë me këto? Pse ona çka haram? Ne s'mund të rrënjë, ti e di se çka haram edhe pik. Allah e ka bëu derën haram. A ti nuk mundesh më manipulu vet vetën tonë. Allah çka tha Allahu Xhelala? Allahu të ka lënë dalal, jo që ti s'i të morë vesh muhabetin. E lutem Allahun që Allahu mos ta devion nga rruga e tina. Wa yahdi man yasha, dhe uzon Allahu kandoje. Kandoje Allahu e uzon. Ktu dhe zele uzon. Ai kujtohet kush ju kujtohet për ju e kush akon në tefsir kur kemi fol, te fjalë Allahu xhel xelaluhu alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin. Çka kanë thënë dietar te fjalë Allahut? Kjo është libër i qartë, udhëzim për të devotshmit. Çka kanë thënë udhëzim për të devotshmit? Kanë thënë dietar. Kitab gate. A udhëzim për të devotshëm, çka është? Takat me zbatu udhëzimin. Takat me zbatu udhëzimin. Për shembull, ka dy pozicione udhëzimit. Mani me këto. Andaj na i thonë për ditë Allahut, ihdinas siratal mustaqim. Na udhëzo Zot rrugën e drejtë. Ti namazi e udhëzum, O Zot Muzo, shka i tulip. Apo ka dy marrë këto vetë. Përpara dietarët kanë shëmbulluar me deve, me sana, apo shëmbullojnë me vetur. Njani e ka humb rrugën. E ka humb rrugën, edhe të vetë tyje. Thot ku është filan veni se du me shku? Ti ja çarçon me hart. Shkon djath, shkon majt. Shkon djath, çart jam. Ja jap hart. Ku të mrish tok, lagon djath. Pastaj majt, pastaj djath, pastaj majt, edhe mrin te vendi. Apo si navigacionet zot kallzojnë ty tash, për shembull me zon. Hasni zanë. Edhe të përcjell ti ka jetu ec. A është ullëzim që kjo? Ullëzim është. Ka ullëzu. Qka i bje ullëzim i Allahut kur thot jehdi me njëshe pas qartësimit? Edhe një tjetër rast. Njani dvet, ama ti e ki mik ata, e do ata, e ki dost. Thot, jam të shku në filan venit, thot se di ullën. I thu hip në kërë. Rrugës edhe ja ka zonë ullën edhe e qënë me kërë. A të allon qëki pitë parit? Të parin e ke, a e ki bozullu në parit? Si ki bozullu? Ta ka dzova udhën. A ki ta ka të me shku aski? Puna jota është. A këti ditit pse e more me vetur dhe e qove dhe të veni? Se e ki dosë ndoshta, e ki familjar ndoshta, e donë ndoshta. E ta një dhe zërë, Allahu u gjelua, këti ja qërëson njësoj. E besimtarin e mërë dhe hec. Hec një dhe. Apo? E pse hec? Se ka pon zemën e ti di qka që ka meriton më konë mu uzu, apo? Kjo dhe zërë. Andana kur dhëna, ihdine sirata në mustaqim, në uzor rrugën e drejt. Tja nuk je të edita, jo i të thonë o Zot, bajëm, bartëm tek, sepse dikush për shembull e di që ka ashtu dha, po thotë ku shkon me larg. A ndodh kështu? Po e di ka, thotë dikush, a e ki pa disa, ma një disa të mesim që ka marohon. E di jo gja kujtë dash me dalë, dhe mek. E qka që e di, po du të me punu me ata. Unë e di islamin, unë e kumë lezu Kurani, valla. Po qka e që ke lezu Kurani? Kurani lezu në orientalistat, edhe pabesimtar, edhe kriminel. Apo, po nuk i pandobia ja. Allahu Gjellua ka përmenë se ki Kur'an për dikana uzim, për dikana është humbje. Pse? Se ma gjem ma humbje dhe zërë. Dikua hasreti ma i ma, me dit ka du të me hecë, së në shkon. Keni pa dikush kur të nalë, thot, s'ki viz. Ditu, o, e dim nuk ka me shku. E dim ku ki me shku edhe në edhe ti, po së në shkon. E Allahu dhe zërë devion njëri unë në bazë në zemër së tina. E Allahu të bare kjo tala shpesh në Kur'an, thot, ne uzojmë, po shkak zemrave të tëre. E lusë me Allahu që Allahu të uzon zemrat. Zemra tona. Kjo lezër, çështja e pejgamberëve të Allahut te barekehu te ala, gjithashtu Allahu xhel xhelal ka përmendur surën El Hadid, se Zoti i xhel xhelal u i dërgon pejgamberët me argumente të qarta. Thot Zoti i te barekehu te ala, laqad arsalna rusulana bil bayinat. Të dërguarit ton i kemi çuar me prova të qarta. Rruga e qartë e dukshme nuk ka mundësi me u përzi. Ndërsa neve do të flasim në ligjërat të veçantë për bejanin dhe ajo se Kur'ani është mubin. Për këtë do flasim në ligjërat veçan, nga se duhet me përmeni grumbull të meseleve, si u dhëzën Kur'ani. Që e ka qartësu Allah o Kur'an? Pse Allah dhëtë kush si bindit i Kur'ani, shkon gjenem? Pse? Qka konë këtë Kur'an, që dikush, kur balavëqohet me ta, del o kriminel, o zlumqar, o i padrejt, o i natqi, o mendje matë, pse? Qa ka në këtë Kur'an që kur del dikush o Zotë e dikush del kështu i ligë. Këtë të shumë në ligjëratë në arshme, se si Allahu e ka ngrit argumentin e tira të qartë të prerë u dzim për njerëzit. Kjo e lëzër që shkur të imesh për emë në Allahu të bare kjo e tala, el mubin në lusë me Allahu të bare kjo e tala, që Zotë i unë gjelë gjelalu u të u zonë zemra tonat, të banë Allahu të njofë në Zotin tonë të bare kjo e tala, me emra dhe cisit e tina, lusë me Allahu të bare kjo e tala, që Zotë i unë gjelë gjelalu të në mundëson me mri muajnë në Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman, lusë me Allahu të bare kjo e tala, që Allahu musliman të kudit që në Allahu të ndihmon, jetimat e musliman, Allahu të imbulan, fukarat, skamnat, Allahu të mëshiran, zenginat e musliman, Allahu të iman të gjemert, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.